Hoofdstuk 8 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoj. Hoofdstuk 8 van boek 2. Anna trad binnen. Op haar gelaat lag een heldere glans van blijmoedigheid, maar die herinnerde aan een gloed van een brand bij nacht. Toen zij haar echtgenoot zag, hief zij het hoofd op en glimlachte, alsof zij juist uit een droom ontwaakte. "Zijt ge nog niet te bed? Dat is wel een wonder," sprak zij, terwijl zij haar bashlik afnam en zich naar haar kleedkamer begaf. "Het is tijd, Alexei Alexandrovitsch," zeide zij, terwijl zij reeds achter de deur verdween. "Anna, ik moet nog met u spreken." "Met mij?" vroeg zij, weer terugkomend en hem verwonderend aanziende. "Wat is er dan? Waarover?" Zij ging zitten. "Nu goed. Als het nodig is, zullen we nog eens praten, maar het was beter dat wij naar bed gingen." Haar woorden klonken zo eenvoudig en onbevangen, en hoe natuurlijk was het dat zij wilde slapen. Zij verwonderde zich zelf over haar kunst van veinzen. Zij gevoelde zich met een ondoordringbaar panzer van leugen omgeven, en het was haar alsof een onbekende macht haar helpend terzijde stond. "Anna, ik moet u waarschuwen," sprak hij. "Waarom? Waarvoor?" vroeg zij, en zag er zo oprecht en onbevangen uit, dat al wie haar niet zo nauwkeurig kende als haar man, in haar toon en de zin der woorden niets onnatuurlijks zou gevonden hebben. Hem echter deden ze gevoelen, dat de diepte harer ziel, die vroeger altijd voor hem open lag, nu voor hem gesloten, wellicht voor immer gesloten was. "Ik moet je daarvoor waarschuwen," zeide hij met zachte stem, "dat ge door lichtzinnigheid en onbedachtzaamheid in gezelschappen geen aanleiding geeft tot aanmerkingen op je persoon. Uw zeer druk en levendig onderhoud met graaf Vronsky," hij sprak die naam kalm en vast uit, "trok de algemene opmerkzaamheid." Zo sprekend zag hij haar in de overmoedige ogen, die hem door hun ondoorgrondelijke diepte verschrikten en hem de nutteloosheid zijner woorden deden beseffen. "Zo ben je nu altijd," antwoordde zij, alsof zij hem in het geheel niet begreep. "Nu is het je onaangenaam als ik mij goed amuseer. Krenkt het je dat ik mij niet verveeld heb?" Alexei Alexandrovitsch kromp ineen en drukte de vingers om ze te laten knappen. "Ik bid je, knap niet zo, ik kan het niet uitstaan." "Anna, zijt gij dat?" vroeg hij met inspanning en staakte de beweging zijner handen. "Wat betekent dat alles eigenlijk?" vroeg zij met een schijnbaar oprechte, spotachtige verwondering. "Wat wil je toch van me?" Alexei Alexandrovitsch zweeg een ogenblik en streek met de hand langs voorhoofd en ogen. Hij zag in dat in plaats van, zoals hij wilde, zijn vrouw voor een onvoegzaamheid in de samenleving te waarschuwen, hij zich onwillekeurig opgewonden had, over iets, dat slechts haar eigen geweten aanging, en dat hij met het hoofd door een muur wilde, die slechts in zijn verbeelding bestond. Nu ging hij koel en rustig voort. Ik wil maar één ding zeggen, en ik bid je, mij bedaard aan te horen. Zoals ge weet, beschouw ik jaloezie als een vernederend en beledigend gevoel, en zal er mij nooit door laten leiden. Er zijn echter bepaalde voorschriften der goede zeden, die men niet uit het oog mag verliezen. Heden, niet ik heb het opgemerkt, maar ik oordeel naar de indruk, die het op het gezelschap maakte. Heden hebben allen opgemerkt, dat ge u niet gedragen hebt, zoals gewenst moet worden. Ik begrijp waarlijk van dat alles niets, zeide Anna, de schouders ophalend, en dacht tegelijk, hemzelf is het volkomen onverschillig, maar in het gezelschap heeft men iets opgemerkt, en dat verontrust hem. Je bent niet recht wel, Alexei Alexandrovitsch, liet zij er toen op volgen, stond op en ging naar de deur. Hij stond ook op, alsof hij haar terug wilde houden. Zijn gelaat was verwrongen en somber, zoals Anna het nog nooit gezien had. Zij bleef staan, en haar hoofd, haastig opzijde wendend, begon zij de haarspelden uit het haar te nemen. Nu, ik luister, wat komt er nog meer? Vroeg zij met onbevangen spot. Ik heb geen recht, begon hij, uw bijzondere gevoelsopwellingen te peilen. Dit acht ik ook overtollig, zelfs schadelijk. Als we op de bodem der ziel graven, brengen we soms iets tevoorschijn, dat we beter doen stil te laten rusten. Uw neigingen des hartes zijn uw eigen gewetenszaken, maar ik ben evenwel voor u, voor God en voor mijzelf gehouden, u uw plicht onder het oog te brengen. Uw leven is aan het mijne verbonden, niet door de mensen, maar door God. Een misdaad alleen kan die band verbreken, en zulk een misdaad wordt door zware straf gevolgd. Ik begrijp er niets van, mijn hemel, en ik zou zo gaarne gaan slapen, zeide zij, en bond zich het haar bijeen. Anna, spreek om Gods wil niet zo, sprak hij teder. Misschien dwaal ik, maar geloof mij wat ik zeg. Dat zeg ik zowel voor uw als voor mijn bestwil. Ik ben uw man en ik bemin u. Zijn stem trilde. Een ogenblik boog zij het hoofd, en de spottende glans verdween uit haar ogen. Maar dit woord, beminnen, wond haar weer op. Hij bemint, dacht zij. Kan hij dan beminnen? Maar hij kent dat woord slechts van horen zeggen, en weet in het geheel niet wat liefde is. Alexei Alexandrovitsch, sprak zij luid, ik begrijp er waarlijk niets van. Verklaar je duidelijk, wat meent gij? Veroorloof mij uit te spreken. Ik bemin u, doch van mijzelf wil ik zwijgen. De hoofdpersonen zijn onze zoon en gijzelf. Het is mogelijk, ik herhaal het, dat mijn woorden u volkomen nutteloos en slecht te pas gebracht voorkomen. Misschien berusten zij op een dwaling. In dat geval vraag ik verschoning. Maar indien ge gevoelt dat er de geringste grond voor bestaat, dan smeek ik je, u wel te bedenken en mij alles oprecht mede te delen, zoals uw hart het je ingeeft. Alexei Alexandrovitsch zeide zonder het te weten iets geheel anders dan hij zich had voorgenomen. Ik heb niets te zeggen, antwoordde zij, terwijl zij ternauwernood een lachje kon onderdrukken, en liet er dadelijk op volgen, en het is nu waarlijk hoog tijd om te gaan slapen. Alexei Alexandrovitsch zuchtte diep, en begaf zich, zonder verder nog een enkel woord te verliezen, naar het slaapvertrek. Toen Anna ook in de slaapkamer kwam, lag hij reeds in zijn bed. Zijn lippen waren vast op elkander gesloten, en zijn ogen zagen haar niet aan. Zij begaf zich naar haar bed, en verwachtte elk ogenblik dat hij haar weer zou aanspreken. Zij vreesde daarvoor, en wenste het toch. Hij zweeg echter. Zij wachtte lang, te vergeefs, en vergat hem eindelijk. Zij dacht aan de anderen. Zij zag hem en gevoelde, dat een misdadige opwinding en blijdschap haar hart vervulde. Plotseling hoorde zij een gelijkmatig snorken. In het eerst scheen het, of Alexei Alexandrovitsch van zijn eigen snorken schikte, want hij hield een ogenblik op. Spoedig echter, na twee korte pauzen, zette hij het weer met volle kracht door. Het is te laat, fluisterde zij glimlachend, en zij lag nog lang met onbewegelijke open ogen, welke glans zij zelf in de duisternis meende te zien. Einde van hoofdstuk 8 van boek 2.